Jó napot, Erika, itt Mónika. Szia! Elnézést, hogy zavarom. Végül a Péter, a fő, tehát a náccselnik szólt, hogy elintézte, és hogy most elnézést kér, hogy az előbb lemondtam, hogy akkor maradnánk-e abba, hogy a hetesre most berakták magát a Sinkovics József iskolába. És 6 órára kell jelentkeznem. Igen, mert szóltak neki, hogy akkor nem a mai dátuma, hanem az előző napi dátummal meg fogják csinálni, és akkor úgy rendben el fogják fogadni. Szóltak Beográdból neki. Jó. És hát akkor, ugye. Akkor, hát igen, akkor ne haragudjon, akkor mégiscsak jó. Akkor reggel 6 órára ott elkapja a resenyet, megmondja, hogy a Bábi Tomovics Iréna helyett jött, mert, és akkor ott elkapja majd a resenyet, jó? Jó, rendben. Majd mindjárt fölmegyek és följegyezem, jó? Hogy Bábi Tomovics Iréna. Hát, ma igen, de majd tudják ott a csere, hogy volt, és akkor, akkor csak menjen vasárnap 6 órára, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Rendben, én is köszönöm, és elnézést. Viszont hallásra. Szia.